מסתובבת ברחובות, מחפשת אהבות, בשבילה הכל משחק, רק לשבור עוד לב אחד. גם הכל הדמעות, בגללה תמיד יורדות, היזהר ממבטה, היא שוברת לבבות. היא פוסעת לבדה, בשמלתו חשופה, הגברים שברחוב, מבטם שולחים לה. אם תיתן לה את ידך, היא תשבור את לבבך, אז תבין, אז תבין, אז תבין שזו רק אשליה. אז תדע שהיא בך שיחקה. הרבה כבר ניסו, אהבה חשבו מצאו, מתנות הם לקנו, ארמונות הם לבנו, אך בליבה משחקה, ובסוף אותם נעצה, ועכשיו הם לבדם, הם בוכים על גורלם, היא הרסה את חלומם, הם חשבו זו אהבה, אך בסוף עמדו אותה, היא פוסעת לבדה, בשמלתו חשופה, הגברים שברחוב, מבטם שולחים לה, תן לה את ידך, היא תשבור את לבבך, אז תבין, אז תבין, אז תבין שזו רק אשליה, אז תבין שהיא בך שיחקה. ששוברת לבבות בליבי היא רק שיחקה את הנפש היא הרסה והיום אני בדד מחפש את המזל היא פוסעת לבדה בשמלתו חשופה הגברים שברחוב מבטם שולחים לה אם תיתן לה את ידך היא תשבור את לבבך אז תבין, אז תבין, אז תבין שזו רק אשליה אז תדע שהיא בך שיחקה. הרבה כבר ניסו, אהבה חשבו מצאו, מתנות הם לקנו, ארמונות הם לבנו, אך בליבה משחקה, ובסוף אותם נעצה, ועכשיו הם לבדם, הם בוכים על גורלם, היא הרסה את חלומם, הם חשבו זו אהבה, אך בסוף עמדו אותה, היא פוסעת לבדה, בשמלתו חשופה, הגברים שברחוב, מבטם שולחים לה, תן לה את ידך, היא תשבור את לבבך, אז תבין, אז תבין, אז תבין שזו רק אשליה, אז תדע שהיא בך שיחקה. בשמלתו חשופה הגברים שברחוב מבטם שולחים לה אם תיתן תיתן לה את ידך, היא תשפור את לבבך. אז תבין, אז תבין, אז תבין שזו רק אשליה. אז תדע שהיא בך שיחקה.